Serdecznie witam Was w kolejnym podcaście. Gorąco, pięknie. Troszkę wieje tutaj. Zaraz Wam powiem, z której strony wieje. Jak jesteśmy tutaj, to z tej strony tutaj. Czyli wieje od Oceanu Spokojnego. Jeśli słyszycie może trochę fal, to jest właśnie ocean. Ja sobie zrobię czułość może na większą na chwilę. Nie wiem, czy coś słychać. Troszeczkę. Ja sobie leżę na piachu w mojej kurtce, którą mam zawsze na moich podróżach. W sumie mam ją pod głową, bo trochę ten piasek jest taki mokry. Ale postanowiłem sobie na chwilę wysiąść z autobusu i pozwiedzać stare miejsca. Tutaj właśnie z tego miejsca, zaraz tutaj. Właśnie nie pamiętam, jak to się nazywa. Zapomniałem, jak to się nazywa. To jest taki jakby półwysep helski, usypany z piachu, który wydobyli kopiąc kanał panamski. Jak to się nazywa? Zapomniałem. Trochę ludzi tutaj patrzy i syndrom skwary, jak już mówię po raz kolejny. Co się patrzysz, stara babo, na tą gąbkę? Pozdrawiam Macieja, nie wiem, nie nagrywa już od dawna. Ale wiem, że gdzieś tam jest. Jak słuchanie tylko dla orów, to zajebiście. Jak nie, no to trudno. Dzisiaj taki podcast, taki można powiedzieć z dupy. Tak nie planowałem, ale leżę sobie, odpoczywam. Ciepło jest, pięknie jest. Czułość na jedynkę, na zero. Czyli nagrywam z łapy. Leżę sobie i takie małe jakieś, no nie powiem, że podsumowanie, bo ciągle mu powiecie, Dawidziński, podsumowujesz, mówisz o tej przeszłości, ale tak sobie myślę o tej Kostaryce, która właśnie była i była całkiem... O Jezus, ale zagrzało słońce teraz. Wyszła taka zza chmury. Oj, jak fajnie. Wieje trochę, przepraszam, ale to od oceanu, jak powiedziałem. Wieje. Mam nadzieję, że tego nie słychać za bardzo. Gąbka jest. Jest. Wszystko jest. Jest. W każdym razie witam Was serdecznie i takie podsumowanie, jak już powiedziałem, niekonieczne, ale takie mam gadane dzisiaj i lubię ostatnio gadać. I nawet muszę Wam powiedzieć, że sobie przesłuchuję te moje podcasty, wkładam słuchaweczkę do Zooma i albo ściągam na iPada wszystkie dźwięki, gdzieś to tam wszystko archiwizuję, bo to podstawa. A nuż się coś zgubi, a nuż się coś stanie i szlak trafił całą podróż, więc trzeba mieć wszystko zarchiwizowane. Więc sobie przesłuchuję i lubię te moje ostatnie podcasty. Są takie wyluzowane i spokojne. Może lekko takie, ktoś ostatnio napisał, marudzące. Ale nie, to nie jest, że jest mi źle. Oj, jaka fajna chmura idzie, taka zakręcona, jak taki loczek. Nie, to nie jest źle. Nie. Nic mi nie jest źle. Już słyszeliście, że wyluzowałem po tych wszystkich babach i po wszystkim. Ale jest okej. I dzisiaj właśnie wracamy, może troszeczkę powiemy Wam, co przede mną, więc tak to bywa i zapraszamy na małe panamskie wejście, małe panamskie reklamy, no bo nowy kraj, nie wiem, czy zauważyliście, ikonka też się troszkę minimalnie zmieniła, o, ale mi tu sypie piachol, ja ty, więc nie wiem, czy odwiedzacie w ogóle stronę Nie Tylko Dla Orów, tam oprócz ikonek, oprócz czasem mapy, gdzie jestem, to są też ikonki, gdzie możecie kliknąć na zdjęcie. Polecam Flickra w ogóle, polecam, bo wrzucam tam dużo zdjęć. Możecie widzieć, gdzie jestem. Oczywiście wideokasty, które też dla Was kleję. I zanim jeszcze przejdziemy do tej przerwy, którą Wam powiedziałem przed chwilą, ale nawijam, to chciałbym Wam... Albo nie, powiem po przerwie, bo tak, zajebiście jest, leżę, popijam sobie zimną oranżadę. Orangina i wrócimy po przerwie. Wrócimy. Cuando salimos de nuestras terminales en David y Panamá, estamos impulsando el desarrollo de nuestra... Convencionales nacionales del partido Morirena de Chiriquí. Ja nazywam się Przemysław Szczepaniuk, a wysłuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. La Asociación de Ganaderos Capítulo de Chiriquí, Anagán, te invitan a la... Ah, pero le adiviné el nombre, veo que sea alguito, sea alguito. Serdecznie witamy, hiszpańskie, panamskie radio, Radio de Panama. Chciałem Wam podziękować, drodzy słuchacze, za te kilkanaście maili, dokładnie 11 dostałem maili z podziękowaniami za te 500 podcastów. Miałem taką małą ochotę, że może będę miał 500 lajków na fejsie, no ale nie dało się, mam 400 ileś, 20 czy coś tam, no trudno, ale nie ilość, a jakość. I właśnie te 11 maili, które dostałem od czasem nawet trzech osób, których się nie spodziewałem, bo myślałem, że mnie nie słuchają. A tu proszę bardzo, taki cztery zdania, pięć i tak jak kiedyś od Szczepaniuka Przemka dostałem takiego maila, że jesteś mi bratem, że słucham cię w mojej ciężarówce, że wiem o tobie wszystko i czuję się, jakbyśmy byli jednością. Co, takie coś kiedyś było, nie wiem, czy pamiętacie taki podcast, nie wiem, 120 któryś, właśnie Przemo Szczepaniuk mi taki napisał, a potem widzicie, jak to się wszystko skończyło. W każdym razie 11 maili, które zmieni moje życie, można by tak nazwać dzisiejszy podcast. Przepraszam, że się tak śmieję, ale mam dobry humor od rana, od popołudnia i no bo fajnie jest i ten. I przyjechałem o godzinie 2 do mojego schroniska, myślałem, że zamknięta, że mnie nie wpuszczą i w ogóle, ale spałem z 14 osobami w pokoju. Na szczęście klimę miałem blisko, nogi mi puchły, bo ja mam wysokie ciśnienie i niestety coś takiego jest, że jak jest gorąco, to mi iry puchną i prawie się w bambosze nie mieszczę. To nie boli, to nic nie jest złego, ale po prostu girska takie są nie bardzo. W każdym razie miałem coś takiego na samym początku w Kostaryce. Teraz jak wyjechałem rano, podróż całodniowa od godziny 7, tak jak słyszeliście, nagrywałem. Skończyłem o 2 w nocy, a miało być szybciej, ale wiecie o tym, że autobus jechał powoli, że kopią. Ale mam nadzieję, że jak przyjadę może za 2 lata znowu do Panamy, bo w końcu muszę ten kanał panamski zobaczyć, te nowe wrota, tą nową nitkę, więc ale tu sypie piachol, więc na pewno Panama welcome to znowu, ale to myślę, że może z moim kuzynem na moją kolejną 40. rocznicę, a jego 40. urodziny, więc cholera wie, może zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie 11 maili, które zmieniło moje życie, można by tak powiedzieć, i czasami bardzo fajne, czasami niespodziewanie bardzo fajne i dziękuję Wam za to wszystko, dziękuję za te kilka SMS-ów, o ci, co mają mój numer, ten mają i czasami napiszą Dawidziak, 100 lat, jeszcze jedna 500-ka, ale może już nie róbmy kolejne 500-ki, zróbmy kolejną 100-kę do 600. Jak to brzmi? 600 podcastów, Więc dziękuję też Marcinowi, temu wielkiemu, co ten głos jego podrabiałem. Bardzo mi się podobał ten podcast w ogóle, jak podrabiałem te głosy. Chyba była La Fortuna. Taki onomatopeiczny, taki właśnie tutaj jakieś ptaki, tu jaszczurki, tu to. To był jeden z moich ulubionych podcastów, bo chyba trwał właśnie z godzinkę albo jakoś tak i tu coś naśladowałem i tu coś próbowałem onomatopeizować, że tak powiem. No i bardzo lubię do tego podcastu wracać. Zasłuchałem go już chyba z 2 razy. Na razie taki był niezmontowany, zobaczymy, jak to będzie w montażu, znaczy już zmontowany, ale jak go nagrałem, to mi się spodobało. Mówię, a muszę sobie przesłuchać, co ja tam nagadałem. Bardzo mi się podobał. W każdym razie bardzo fajnie, sympatycznie. I mówię, i czuję taki już luz w nagrywaniu i chociaż moja podróż już pomału chyli się ku końcowi, już jestem, może nie na ostatniej prostej, ale zakręt w lewo robię, mówiąc szczerze, i potem mały samolocik poleci tu, międzylądowanie w tej, jak on się nazywa, w Kolumbii, potem międzylądowanie w Curaçao i potem już docelowo lądowanie tam, gdzie mam być. Właśnie, chodzi o lądowanie i o start. To jest kolejna część mojej wyprawy. Na razie Wam nie zdradzę. Powiem, że chyba 2 osoby wiedzą o tym, które są w temacie, czyli właśnie Marcin, tego, którego podrabiałem. Pozdrawiam Cię, Marcinie, i Agnieszka, bo no tak trochę oni tam byli, mówili, że zajebiście i w ogóle. No ale zobaczymy, co to będzie. O, chmura idzie, taka trochę w kształcie Irlandii. Właśnie tutaj to, no, ale zajebiście. Chmura w kształcie Irlandii z taką wyspą Man, ale taka trochę przerośnięta wyspa Man i trochę za wysoko jest ta wyspa Man, ale Mógł nawet bym zrobić zdjęcie? Nie, nie chce mi się. Zajebiście, chmura w Trzeciej Irlandii w Panamie. Ja ty zajebiście. O, ale fajna. Niebieskie niebo. Ciepło. Wiaterek w plecurki. Ja siedzę tak na takiej w skarpie tutaj mini. Jak to się nazywa? Zapomniałem. Mam w końcu języka to miejsce, gdzie jestem. No nie pamiętam. No, tak mam jakąś pamięć dziurawą bardzo. W każdym razie wracam do tej Kostaryki, w której czułem się, jak już wspomniałem już wcześniej, bezpiecznie, fajnie, miło, sympatycznie. I wciąż w tej Kostaryce jest dużo miejsc do zobaczenia, bo ja tak w zasadzie ściąłem ją na pół, północny taki, północną jakby część, ale jeszcze moi Szwedzi, którzy przed chwilą się do mnie odezwali, pojechali na dół, tam przy granicy właśnie panamskiej, pisali ostatnio SMS-ki, że zajebiście, tylko komarów, mnóstwo i malaria i te sprawy, ale myślę, że tak jak czytałem tutaj w przewodnikach różnych, właśnie Kostaryka jest jednym z takich krajów, gdzie właśnie nawet wodę można pić z kranu i tam inne rzeczy i te komary są jakie są, no ale trzeba tam się trochę zaszczepić i w ogóle ja szczerze się nie szczepiłem ani nic w ogóle przed tym wyjazdem. Zaufałem szczepionkom, które miałem robione na Panamę 3 lata temu. Więc no, tak trochę na dziko pojechałem, jeśli chodzi o zdrowotne sprawy, aczkolwiek 1/3 mojej walizki to są tabletki. Tabletki na wszystko w zasadzie, więc no bo taki już jestem typ, że muszę. A ta chmura, tak co ona może przypominać? Tak pół swastyki, o. Ta chmura przypomina pół swastyki. Taki jest góra, w lewo i na dół. I taki lekki zawijasek. Więc jakby takie dwie chmury złożyć, to Adolf by był zadowolony. Zresztą tutaj, może nie tutaj, ale właśnie w Kolumbii, gdzieś na dole właśnie Niemcy i po II wojnie światowej mieli swoje azyle i dużo jest właśnie, szczególnie w Urugwaju też, to może nie za blisko tutaj, ale w Urugwaju jest dużo właśnie niemieckich nazwisk, bo Urugwaj chyba był w czasie II wojny światowej neutralny, ale potem Niemców przygarnął i tak to jakoś było. Tak coś pamiętam. Zresztą o II wojnie światowej będziemy rozmawiać chyba w lipcu, bo już muszę wam powiedzieć oficjalnie, że wybieram się do Kesslingofona popalić trochę ciszy, bo on tam ostatnio mówiłem, że on palił. Mam nadzieję, że ma jeszcze jakąś lampę z wodą do palenia i będziemy lecieć do Duxford na 70-lecie II wojny światowej, więc muszę porządny aparat w drodze kupna nabyć i w ogóle. I chmury? Ktoś pytał chmury? Nie ma chwilowo żadnych chmur kształtowych. Znowu loczki dwa są, więc będziemy czaskać zdjęcia. Więc jakby ktoś chciał się podłączyć do Duxford, zapraszamy. Robert ma ogromne, nowe mieszkanie. Zakazali mu podobno słuchać podcastów w pracy, ale słucha, wstaje o 7 rano zawsze i przed pracą słucha. W każdym razie też rozmawiałem z Marcinem jakiś czas temu. Marcin lubił na przykład Kesslinga słuchać. Sorry, Robcio, że tak truję o tobie, trujemy ci dupę, ale tak nie ma trochę za bardzo słuchać w polskich podcastach za bardzo co takich pierdół, jak ja gadam, takich autorskich projektów, indywidualnych projektów, takich zajebistych gości jak ja, że jadą gdzieś na koniec świata i dwa razy w tygodniu puszczają coś i siedzą po nocach, montują, wkładają, robią i po co? Naprawdę 500 odcinków i po co? Zastanawiałem się właśnie, dlaczego ja to robię, bo czy chcę, czy nie chcę, czy mogę, czy nie mogę, czy muszę, czy nie muszę. Jakby mi się właśnie ktoś pytał, dlaczego, to cholera, jest to trudne pytanie, bo to nie jest tak, że robię coś, bo nie wiem, jakby to powiedzieć. No jest to pasja, jest to hobby. Lubię zwiedzać, podróżować i lubię to też zapisywać. Zresztą mówiąc szczerze, no muszę wam powiedzieć, że od małego, odkąd istniały narzędzia nagrywające, ja nagrywałem, kręciłem. Pamiętam, że pożyczałem od ciotki mojej Kryśki, którą pozdrawiam, kamerę na przykład, wideo taką, ósemkę, ciotka miała. I robiliśmy na przykład filmy z imprez. I bardzo fajne były filmy z imprez. Gdzieś na YouTubie, a podłączę, jak nie zapomnę, linka do imprez z moich z liceum. I robiliśmy na przykład właśnie jakieś teledyski, nagrywaliśmy, że to nie było takie... jakaś mucha dzika. To nie było jakieś takie głupie nagrywanie, tylko były jakieś scenki rodzajowe i robiliśmy różne fajne rzeczy. I mieliśmy zajebistą klasę licealną, naprawdę zgraną, fajną. I ja byłem takim fajnym facetem, przepraszam za to, za moją skromność, że na przykład zapraszałem całą klasę na imprezę. Miałem fajną, dużą chatę i kujony, niekujony, jakieś gosie, niesamosie. I takie na przykład dziewczyny, które wiadomo, że w każdej klasie jest trochę ludzi, którzy się trzyma razem, trochę ludzi, którzy są tacy, jacyś tacy nie do pogadania, ale mówię, kurde, jest wolna chata, wpadnijcie. I no nawet nie chodzi o to, że była rozpierdolanka, że wszyscy leżeli na chlani, bo nie, bo właśnie nigdy tak nie było. Czasami się ktoś lekko wstawił, czasami coś, ale imprezy ogólnie nie były pod hasłem najebmy się. Naprawdę. Nie było tak. Było trochę dobrego żarcia, bo zawsze lubiłem zrobić fajne żarcie, ludzie przynosili jakieś drinkowanie, ale miałem też duży taras, było lato, było fajnie, rżnęliśmy w jakieś karty, kręciliśmy filmy, robiliśmy teledyski, więc zobaczcie na YouTubie, może to wszystko takie głupie, czasem naiwne, czasami były takie właśnie nagrywania, po prostu kamera sobie stała, ale ludzie, tak samo trochę z podcastami było, że czasami kręciłem, a w pewnym momencie ktoś brał kamerę i mówił, to widziałek, teraz ja pokręcę, daj, bo mam fajny pomysł. I tak samo jest z podcastami, że czasami kręcę, a tu na przykład ktoś bierze mikrofon i mówi, Filip, jadę na Kilimandżaro i kurde, nagram ci jakiś podcast, co myślisz o tym? No i zajebiście. I tak parę razy było. Pozdrawiam tutaj Barnabę, który miał mi nagrać podcast właśnie z Kilimandżaro i zamiast nagrywać to poszedł z Emilią w krzaki. Ale nagrał mi coś tam, niestety nie nadawało się to za bardzo do edycji ani nic z tego, ale było parę takich momentów, gdzie po prostu dawałem mikrofon ludziom i nagrywali. I to jest, kurde, w tej całej mojej 500-ce, jakby tak można podsumować, chyba najfajniejsze, że zaraziłem ludzi takim, nie wiem, czy coś nazwać bakcylem, czy czymś, ale czymś takim, że okej, nagram coś, bo fajne. I to właśnie tak były takie podcasty, do których nie przyłożyłem absolutnie ręki, oprócz montażu i jakiejś tam w takiej grubsza edycji. I było to fajne, bo ludzie zrobili coś dla siebie, ale dla mnie. Mówię, zrobimy dla tego głupiego dowidziaka coś. Nagramy mu, bo fajnie, bo chcę, bo lubię. Miałem fajną historię i tych podcastów trochę było, tak jak na przykład Szymonowi dałem, jak pojechał na igrzyska do Londynu. Bardzo fajne podcasty, pozdrawiam go tutaj serdecznie. No i było tego troszeczkę i to jest fajne, jest to ciekawe, interesujące i to daje siłę, tak jak daje siłę te 11 maili, które dostałem. Okej, kurde, może Martin by dostał miliard maili, bo on jest bardziej sławny, ale mi to nie przeszkadza. 11 jest fajną cyfrą. Cyfrą czy liczbą? Liczbą, przepraszam. Więc absolutnie mi to nie przeszkadzało i troszkę się zachmurzyło. Ale to dobrze, bo słońce nie naparza tak mocno, można by powiedzieć. Chmury straciły kształty. Raczej tak troszkę przyszły. Tam jest jakaś chmura fajna. To wygląda tak trochę jak dwa wieloryby. Taki jeden duży i jeden mały nad nim. To fajne. To są takie kumulusy i stratokumulusy, takie rozmyte, fajne. No i staciory tutaj płyną na kanał, bo płyną rano, płyną w tą stronę, a wieczorem jak jest przypływ z tamtej strony, to płyną w tą stronę. Więc dzieje się. Chociaż tych statków, tak jak patrzę, malutko. Tutaj na redzie stoi dużo. Na A się nazywa tu, gdzie jestem. Amador, właśnie, wiedziałem, że na Amador. No, Amador to jest taki właśnie półwysep tutaj helski, można by powiedzieć, w Panama City, nasypany z piachu, który wykopali właśnie z kanału panamskiego. I na samym końcu były takie, zanim patrzyłem na zdjęcia, jak to wyglądało. Właśnie chcę jechać do Muzeum Kanału Panamskiego. Nie wiem, czy mi się uda, czy mam czas, bo samolocik niedługo. W sumie jest to tak krótki wyjazd tutaj do tej Panamy, że aż strach. Wszystko jest napięte na ostatni... Napięte i zapięte na ostatni guzik, co do minuty prawie. Przepraszam. sobie jeszcze śpiący. Ktoś się wstaje wcześniej rano. Ale mój autobusik tutaj jeździ. Wsiadam, wysiadam. Co chciałem powiedzieć? No, że Amador, że na końcu były takie jakby skałki, takie wysepki i oni po prostu zrobili ten półwysep taki do tych skałek i tutaj jest bardzo taki, jak się mówi po angielsku, poshi, czyli bardzo elegancko, bardzo wykwintnie, super hotel jest tutaj na samym końcu, skąd startowaliśmy 3 lata temu z Ewką na nasz rejs kanałem panamskim, pewnie stąd właśnie stateczki odpływają. Fajne jachty tutaj stoją, fajne knajpy są. Tutaj właśnie Sylwestra też spędzałem jakiś czas temu. W każdym razie jest tu bardzo ładnie, jest tu bardzo, oj, znowu się chmury skończyły, znowu mi na glacy świeci, muszę moją czapkę z daszkiem, z logiem jabłkowym założyć. Przepraszam, ale zasłaniam usta, jak już mówiłem, dłonią, nie odwrotnie, dłoni ustami, nie odwrotnie, co ja mówię, usta dłonią, tak dobrze powiedziałem. No i tak dogadam do was już prawie, nie, już ponad 20 minut, więc jeszcze chwilę. Dobrze jest, wakacje długie. Ja to chodzi w wakacjach, żeby były długie i fajne, i słoneczne, bo chyba lubię coraz bardziej słońce. Lubię też zimę, ale dawno nie byłem na nartach, dawno nie byłem na snowboardzie, w sumie, bo na snowboardzie ostatni raz jeździłem parę lat. I trzeba by może się wybrać, ale nawet moi znajomi 2 lata temu organizowali jakiś wyjazd, ale no jakoś tam nie wyszło. Znowu ziewam, przepraszam. No, chyba muszę dzisiaj się może wcześniej położyć spać, bo rano o 6 taksówka, o 8 samolot, więc zobaczymy jak to będzie. Co chciałem powiedzieć, Kostaryka. Jest właśnie w Kostaryce, tak jak mi tutaj Anna Sophie smsowała, że mnóstwo komarów, ale właśnie na dole jest bardzo fajnie, na dole jest mniej turystycznie i myślę, że tamtędy droga mnie poprowadzi następnym razem, bo chciałbym właśnie tamtą część Kostaryki zaliczyć. Zobaczymy, na pewno nie w przyszłym roku, może za 2 lata, a może za 3 lata. Bo tak często wracać nie można. Zresztą mam plan na Chile. Zobaczymy, coś idzie, co będzie. O, jaka chmura wielka idzie. Mam plan na Chile. Połączyć to z rajdem Dakar. Ogłosili całkiem niedawno trasę. Tym razem chyba przez Argentynę nie poleci, czyli będzie Peru, Boliwia, Chile. Polecimy inaczej. No i właśnie Salar de Uyuni, gdzie Kamil był i Karolina. Pozdrawiam ich serdecznie. To mnie kręci tam po prostu. Solna, wielka pustynia na miliardowej wysokości i myślę, że to jest miejsce następne, takie magiczne marzenie, można by powiedzieć, kolejne, które chcę spełnić, no ale tam to już samemu ciężko, tam to już pewnie będzie trzeba jakoś sobie zorganizować, może nie powiem, że wycieczkę, ale pomyśleć inaczej, bo tutaj jest jakby świat cywilizowany, a tam troszeczkę jest to wszystko inaczej, więc pewnie będzie trzeba mieć samochód, będzie trzeba mieć zupełnie inny plan i trzeba będzie może we dwójkę, może w trójkę pojechać. A wiecie, jak to we trójkę, to plany zawsze się różnie układają i czasem trzeba iść na kompromis, ale nie mam z tym żadnego problemu, więc już mówię wam o planach na przyszłe, może lato, no, może na przyszłą zimę, zobaczymy. A tutaj co? Jeszcze jeden dzień w Panamie, jeszcze w zasadzie dzień i poranek, potem samolot, który wam powiedziałem, malutki de Havilland. Opowiem wam o tym samolocie może już z następnym, albo jak już dolecę, może jak dolecę, bo to cholera wie, jeszcze takim małym gównem nie leciałem i to jest, a mi piach sypie. Co chciałem powiedzieć? No, że jedno tankowanie tu, drugie tankowanie tam, ale bilet, cena robi różnicę, cena czyni cuda, może to w ten sposób, czyli za $125 lecę po prostu na drugi koniec świata. No, bo była taka opcja, żeby lecieć z powrotem. Powiem wam tak, króciutko, co was czeka w następnych podcastach, była opcja, żeby wrócić na Florydę i z Florydy polecieć tam. Gdzieś, gdzie lecę, ale nie powiem wam gdzie jeszcze. Ale nie lubię się cofać, tak jak wam powiedziałem już wcześniej. Nie lubię się cofać, lubię iść do przodu i lubię doświadczać nowych rzeczy. I to dla mnie było tak mentalnie chyba uwstecznienie się, jeśli takie słowa można użyć. Wrócić na Florydę, na tym lotnisku tam posiedzieć i polecieć. Nie. Chociaż opcja finansowa była podobna, ale straciłbym cały dzień, a tutaj jednak lecę o godzinie 8 i jestem tam o 12 ileś, więc mam to jakby pół dnia uratowane i mogę jeszcze dużo fajnych rzeczy zrobić, więc będzie się działo. Jeszcze różnica czasu oczywiście, wiadomo. Więc próję do przodu, tak jak ta granica, której nie byłem pewien, która w zasadzie przez cały czas, odkąd przyjechałem do Kostaryki, gdzieś to miałem w głowie, jak, którędy przekroczyć granicę. Czy jechać właśnie do San Jose i potem autobusem 12 godzin w nocy przez drogą taką panamerykańską, czy jednak tutaj przez Sixaole się przebić i zobaczymy, co będzie dalej. Ale udało się fantastycznie i jestem z siebie dumny, jestem bardzo z siebie zadowolony, że taki byłem troszeczkę turysta nieszablonowy, można powiedzieć, i tak wszystko, to wszystko tak fajnie się ułożyło. Dzisiaj podcast półgodzinny, plażowy, słoneczny. Co chciałem powiedzieć? Z Amadoru właśnie, Amador. Bardzo fajne miejsce, polecam. Takie muzeum tutaj jest bardzo ładne, kwadratowe, nowoczesne sztuki. Autobusy jeżdżą turystyczne, są fajne knajpy, jak już wspomniałem. No jest fajny facet, który leży na plaży i gada do was od tych 500 iluś odcinków, chociaż jak już powiedziałem, nominalnie 503, a tak normalnie to chyba z 530 już, więc dzieje się i lubię, kurde, gadać. I daje mi to dużo siły i radości. A najbardziej daje mi właśnie moc, właśnie jeśli są komentarze od słuchaczy. I nie zawsze właśnie na przykład pod... O, samolot leci, ale zapierdala. Tylko taka smuga kondensacyjna. Ale no właśnie, nawet nie zawsze te komentarze, których jest mało pod podcastami. Czasem na Facebooku ktoś tam klepnie like. Ale właśnie te 11 maili, które nawet w kurde przyjdą raz na pół roku, raz na rok, dają powera i dają moc. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby... O Jezu, piach sypie. Żeby to wszystko było dobre, żeby to wszystko było sympatyczne i żeby wszystko miało początek, koniec i miało dobre w środku rozwinięcie. I o to chodzi. I o to chodzi w tych podcastach i sobie tego życzę właśnie na następne 500 odcinków, żeby był początek, rozwinięcie i koniec, żeby to wszystko miało sens i nie było robione na siłę, bo były takie podcasty, które robiłem na siłę, ja nie lubiłem ich i źle się z tym czułem i ja, tak jak powiedziałem już wcześniej, muszę czuć, jak nagrywam, nie może to być takie z dupy po prostu, że muszę, że wtorek, że piątek, że po prostu lubię i muszę czuć to i to mnie będzie trzymać przez najbliższe powiedzmy 100 odcinków. Zobaczymy potem, jak będzie dalej. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia i zapraszam was na kolejny odcinek Bóg wie skąd. Do usłyszenia. Hasta la vista i hasta luego. Zapraszamy na następny odcinek, w którym Filip opowiadać będzie między innymi o... Serdecznie witam was w kraju, gdzie połowa ludzi mówi po francusku, a połowa mówi po holendersku. Witam was w kraju, gdzie... Jakby to powiedzieć? Heineken jest najlepszym piwem, albo też Pernod Ricard. Chociaż nie, to jest włoskie piwo, przepraszam. Matematycznie 3 razy 3 jest 6, a nie będzie 8. Dobrze, niech będzie 9. Czy można liczyć na to, żeby pan włożył swój cenny wkład? Nieskończoność, tego nie mogę robić. Musimy liczyć się z tym, że... Wreszcie zaczynamy mówić nie jak gęsi, tylko jak kaczki. Mnie się to nie zdarzyło, bo ja już to przeżywałem. Przede wszystkim liczą się słuchacze podcast. Nie tylko dla orów. Specjalnie dla was. Chciałbym tylko delikatnie przypomnieć, że... Softor. Dłużej nie do zniesienia. Ciąg dalszy nastąpi. Posłuchać, troszeczkę posłuchać.